یک شاخه گل، برنامه شماره 391. این برنامه با همکاری گلپایگانی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از جواد معروفی، غزل آواز و سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میدانی و هم ننوشته میخوانی. ملامتگر چه دریابد ز راز عاشق و معشوق، ملامتگر چه دریابد ز راز عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. Thank you. جان زنده باد، جان زنده به جانان باشد، جان که جانانش نباشد، تن بی جان باشد. دردم از کیست مپرسید، بپرسید که کیست، اون که بر گریه من، اون که بر گریه من بیند و خندان باشد. در این جام نبینم، دل مجموع در این جام نبینم، به کسی مگر اون کس که ز یاد تو پریشان باشد. Thank you. رنجا غم و شادی جهان در گذار گنج و رنجا غم و شادی جهان در گذرم عاقلان به که عاقلان به که در اندیشه پایان باشم جانم دو عاقلان به که در اندیشه پایان بیفشان زلف و صوفی را به بازی و به رقص آور بیفشان زلف و صوفی را به بازی و به رقص آور که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی چراغ افروز چشم ما نسیم زلف خوبان است مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی